els llençols, ara em sento tan sol. Deixo el meu cap que jugui amb el silenci, fotografiant el dia que et vaig conèixer. Va ser casual. Modest entendre, una de les millors cançons que mai hagin fet els Festa Fotre i una de les millors cançons del nostre país. Des de l'àlbum Entre tanta gent, aquest t'enyoro. Sensacional, sens dubte. Aquí continuem amb Musicòpolis, amb Rafael Corbí, i ara amb una mica més de ritme, més diferent. És Marching Soulfate al costat de Dragonet i aquest Hello. I'm a darling to the bar. Hey! All right, I'm a darling to the bar. Hey! All right, I'm a darling to the bar. Hey! All right, I'm a darling to the bar. Hey! agilidad, sentí cómo superar el fin. ¿Dónde es que dañé? No sé, y el recuperar se fue. Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables. Son las cosas de la vida que me queda por vivir. Duele. Que fa mal l'amor moltes vegades, però és quelcom que quan funciona és bonic al màxim. Àlex Sinchek amb la companyia de Nato Roja, música per estimar, un compilatori publicat el 2004, Duele l'amor. Seguim a través de Musicòpolis i fem un Clap Citra, Sigo en pie, una de les cançons de nou gènere que tenim nosaltres. última gota de sangre. Ya no hay nada que objetar a esta guerra desigual. Te veo ahí delante, sigo en pie y así seguiré hasta dar mi último aliento. Moriré cuando pierda la fe o el viento me arranque la piel. Sigo en pie y así seguiré hasta dar mi último aliento. Moriré cuando pierda la fe o el viento. Música guerrera, sens dubte, aquesta que ens acompanyava. Anem a recordar una cançó des d'anys enrere. Rick Springfield, un dels grans èxits de la música americana. Són coses del cor. Affair of the Heart. Hungry to touch. enganchan. Ganas de llorar. Mi mundo empezando a temblar. Presiento que se acerca el final. Saben andar y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentí y solo que las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida se pasa y yo me muero. Si jo puntués les cançons, podríem dir entre l'1 i el 10, aquesta seria una de les cançons a les quals els donaria un 9 i seria un 9 llarg, perquè la veritat és que és una de les més maques que mai he escoltat. M'encanta. L'Oreja de Van Gogh, des del 2009, Nuestra casa a la izquierda del tiempo, aquesta fantàstica peça que du el nom de Puedes contar conmigo. Estem a Musicòpolis, la capital de la música, que se'n va a un altre planeta, tot i que aquest planeta porta el mateix nom que el nostre. És Gaia, si es coneixia, a la Terra. Des de l'àlbum obert, li canta Joan Amèric. Vens de l'assemblea del complot de la matèria on es preparava atemptar contra el no-res i quan el Big Bang executava l'estratègia ocuparé massa tampoc. En la distància justa de la llum i la calor. Planeta bo, te doné la cançó que se titularà com el teu nom. Gaia, Gaia, Gaia, planeta que gira per a la vida. M'agrada parlar-te com una amiga. Ah, ah. Fa la primavera, se desperten els miracles i se les inventa per obrir totes les. Eva, la primera poma, tornen a mirar-se. Se li calfen les galtes i li pugen els colors. Mare terra, escampades les llavors. I estaves tan contenta que semblava un joc. Mare terra, ets l'origen, la matriu, i per damunt de tot un ésser viu. Que sent, que s'emociona, que és un niu, que de vegades plora. Planeta que gira per a la vida. Terra, aigua, m'agrada escoltar-te com una amiga. La música de Joan Amèric, des de l'Obert, amb aquest Gaia. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb una excel·lent cançó d'en Phil Collins, que seia Heat Wave, Love is Like. Són coses que passen al món de la música i també al vostre costat. Musicòpolis. Musicòpolis.